أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَانْكِحُوا evlendirin اَيَّامَا bekarları minkum sizden ve salihine elverişli olanları min ibadikum kölelerinizden ve imaikum cariyelerinizden in kuntum in eğer yekunu bunlar iseler fukara'a fakir iseler yughnihim onları zenginleştirir Allahu Allah min fadlihi kendi lütfuyla vallahu Allah vasi'un geniş olan alimun bilendir. Ve sizden bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfiyle onları zenginleştirir. Allah vasi olan ve bilendir. İbn-i Mes'ud nikahlanarak zenginliği arayınız dedi ve bu ayeti okudu. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine bir haktır. İffetini koruma isteğiyle evlenen, borcunu ödeme niyetiyle hürriyeti için efendisiyle anlaşma yapan köle ve Allah yolunda savaşan gazi. وَلْيَسْتَعْفِفْ ve iffetlerini korusunlar اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki لَا يَجِدُونَ bulamayanlar ise nikahen evlenme imkanını. حَتَّى kadar يُغْنِهِمْ yughnihimullah hatta kadar yughnihum al kendilerini varlıklı kılıncaya kadar Allahu Allah min fadlihi lütfuyla vellezine yabtaguna yapmak isteyenlerle el kitabe yabtaguna el kitabe mukatebe mimma bulunanlardan meleket altında eymanukum ellerinizin fekatibuhum hemen mukatebe yapın en eğer ölümtüm görüyorsanız fihim kendilerinden hayrun bir hayır ve atuhum siz de onlara verin min malin malından Allah'ı Allah'ın malından ellezî atakum size vermiş olduğu ve la tukrihu zorlamayın feteyatikum cariyelerinizi alel bigai fuhşa in erattum in aradtum. İn aradne isteyen, tahassunen, namuslu kalmak isteyen. Litebtegu menfaatlerini elde etmek için edesiniz diye arada geçici el hayatı hayatının dünya hayatı. Ve men her kim yukrihunne onları zorda bırakırsa fe inne bilinmelidir ki Allahu Allah min ba'di sonra ikrahihinne zorlanmalarından gafurun bağışlayıcı rahimun merhametlidir. Ve evlenme imkanını bulamayanlar ise Allah'ın lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar ve ellerinizin altında bulunanlardan köleler ve cariyelerden mukatebe yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız hemen mukatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Ve kim onları zorda bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Cabir radıyallahu anh'da rivayet ediliyor ki şöyle anlatmıştır. Abdullah İbni Ubey İbni Selul cariyelerinden birisine git ve bize bir şeyler kazan getir diyerek onu zina etmeye zorladı da Allah-u Teala şayet iffetli olmak isterlerse cariyelerinizi dünya hayatının geçimliğini kazanacaksınız diye fuhşa zorlamayın ayet-i kelimesini indirdi. Ve lekad andolsun ki enzelna biz indirdik ileykum size ayatin ayetleri mübeyyinatin açık açık bildiren ve meselen örneklen minellezine o kimselerden olanlardan halav yaşayıp gitmiş min kablikum sizden önce ve mev'izeten ve örnekler ve mev'izeten örnekler öğütler lil muttakine takvaya ulaşmış kimseler içindir. Andolsun ki biz size gerekeni açık açık bildiren ayetler sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Andolsun biz size açık açık bildiren ayetler indirdik cümlesindeki beyinat kelimesi eğer ismi fail okunursa mübeyyinat açıklayıcı ayetler anlamına gelir. Yani sizin muhtaç olduğunuz hükümleri, edepleri, kaide ve kuralları açıklayan ayetler indirdik demek oluyor. Eğer ismi mef'ul olarak mübeyyinat şeklinde okunursa o vakit andolsun açıklanan ayetleri size indirdik demek olur. Yani size Allah tarafından açıklanmış hükümler ve cezalara ve diğer meselelere açıkça delalet eden tarzda getirilmiş lügat şeklinde çıkarılmış ayetler indirdik. Sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler indirdik. Yani sizden öncekilerin meselelerine benzer bir mesel. Mesela Hazreti Ayşe'nin misali, Hazreti Yusuf'un ve Hazreti Meryem'in misaline benzer. Çünkü onlara da zina iftirası yapılmıştır. Allahu Allah, nuru nurudur semavati göklerin vel ardi yerin meselu temsili nurihi onun nurunun kemişkatin bir kandil gibidir, kandillik gibidir. Fiha içinde misbahun lamba bulunan, el misbahu o lamba fi içindedir ki zücacetin kristal bir fanus. Ez zücacetu o fanus da ke enneha sanki kevkebun bir yıldız gibidir ki durriyun inciye benzer. Yuqidu tutuşturulur min seceretin bir ağaçtan mübareketin nispet edilemeyen mübarek zeytunetin yani zeytinden la şarkiyetin doğuya da ve la garbiye batıya da yekadu verir zeytuha onun yağı yudî'u ışık velev dahi lem temseshu kendisine değmese dahi narun ateş nurun nur ala üstüne nur nurdur. Yehdi eriştirir Allahu Allah li nurihi nuruna men yeşâ'u dilediği kimseyi. Ve yadribu getirir Allahu Allah emsale temsiller linnâsi insanlara. Vallahu Allah bi kulli her şeyin şeyi alimun bilir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan. Yani zeytin yağından tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Yüce Allah gökleri ve yeri nurlandırandır. Gökleri parlak yıldızlarla ve yeri de şeriatlar, hükümler ve değerli peygamberler göndererek aydınlattı. Fi buyuti bir takım evlerdedir ki ezine izin verilmiştir Allahu Allah en terfa'a yücelmesine ve yüzkere anılmasına fiha içlerinde ismuhu isminin yusabbihu tesbih eder lehu onu fiha orada bil guduvi akşam vel asali sabah. Bu ışık bir takım evlerdedir ki Allah yücelmesine ve içlerinden isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah ve akşam onu tesbih eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun evlerinde birinde bir araya gelip Allah'ın kitabını okudukları ve aralarında müzakere ettikleri sürece durmadan üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet çepeçevre kuşatır ve Allah onları nezdinden olanları içinde anar buyurmuştur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.